سوره الانفال درس نمبر 45. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. وان يريدوا كيراد كيدي ان يخدعوك چه تگیو کی دتا سرا دوکو کی دتا سرا فإن حسبك الله نو بس کافی دی تعالی را الله هو الذي آغا اللہ تعالی ایدک بنصره چه مضبوطی تعالی را پخپل امداد سرا وبالمؤمنین او پا ملگرتیا د مؤمنانو سرا سنگا چپدی اخیری باب کې چې د دوی می سه دویم باب دی پدې کې قوانین سته د فار د امیر یو قانون ذکر کړ د فار د امیر چې کله جنگ کتاب سره مخامخ شي نو داسې سزا ول ورکا چې بیا نسلونو پورې یاد ساتي. بیا هغه دویمه خبره او پرمایله چې هغه اومه قاعده د فاره د میدان د جهاد ده واعد له ما استطعتم من قوه سمره چې طاقت کیږي ستاسو نو د کفارو په خلاف باندې د الله فلاره کې د جهاد کولو د پاره طاقت خپل اغي ته وخی او راجم کوي. بیا دویمه خبره د فاره د امیر دویم قانون د فاره د امیر وین جنحو للسلم قدیم ایله شو د فاره د صلح نو صلح و سره کوا خو هغه صلح چې هغه پیغمبر استا او استا دین ته پاره کې خیر او پیدا او نقصان نه ځان بچ سازي ځکه چې نبی علی السلام په بازو مکو باندې صلح نه کړی حتی دا چې قریش ټول یو ځای شو او هغه غلام الکی راوستید چې ډیر خستا او نو ابو طالب ته والک چې مونږ دې بتاله درکو استاد ارواره مونږ ته والک چې مونږ سره ارس وکړو هغه یې عجیب ده مال را کوي پردې سړی چې زبای ساتم او زما ورواره بوزای چې تاسو یې وجنه او دا غرنګي چې دا یو نه منله نو بیا او حتی دا چې په دې معنی هم راضي شو چې مونږ هر څه ته تیار یو خو چې بس مونږ ستا دار واره د دې خبرې نه چې دا دې کومه خبره کوي چې هر څه یو الله تعالی کوي او زمونږ دا حضرات د خیر او د نقصان رسوونکي چې دا مونږ الله ته وسیله کو دې څه نشي کولی دې خبرې نه منې کا آغا ابو طالب چې راځي نبی علیہ السلام ته دغه صلح د پاره پیغام ورکي نبی علیہ السلام په سترګو مبارکو کې اوخ کی راځي چې دا داسې دعوت ته چې دا د چا د خوخي مطابق نه دی او کله دې دومره طاقت شي چې نور اوس په مخه زما په ګس او فخی او ګس لاس کې کی دی زد دې کار پر خودونکو نه مترو او چې کله تر دا حالت ولیدو په هغه وخت کې هغه اشعار د هغه د جبنا جاری کیږي د ابو طالب والله لن یصلوا الیک بجمعهم حتی اوسدوا فی التراب دفینا کدی ار سمره خپل یعنی غونډی را جمع کی نو په خپلو جمع او په خپلو غونډو او په خپلو طاقت باندې په خدای مې د قسمی چې تا ته نشی را رسېدی تر هغه پورې تر سو پورې چې زه په خاور کې ډوب شوی نه یم تر سو پورې چې زه خاخ شوی نه یم فم دی لامریکا ما علیک غداده ابشر وکر بذاک منه غیونا مبارک شه چې دا تا کوم دین راوړی دی او خپل کار کوا سترګې خوا په دی باندې او خپل کار چې دا تا کوم کار کوي دا جاری ساته ودعوتنی وزعمت انك ناسح ولقد صدقت وكنت ثم امينا تا مال دعوت را کړی دی او خلق له دعوت ورکای او زدا ګومان کوم چې ته نصیحت کوونکې زما دا ګومان دی چې ته نصیحت کوونکې او رښتونه کړه دا خبر ولکه د صدق ته وكنت ثم امينا ته رښتونه ایماندار سره امانتدار سره وعرضت دينا قد علمت بانه من خير الاديان البريه دينا تا چې کوم دین پېښ کړې اغه دین د ټولو دینونو نه غوړه دی او اخیری کې وای لولا الملامتي وحدا او حذاري سبتا لوجدتني ها بذاك لوجدتني لوجدتني سمحا بذاك مبينا کچره د خلق ملامتیا نه وي او د خلق ما سره کنزل نه وي ها نو ما بستا د دین قبول کړم خو زه صرف چې خلق براته وای چې د عبدالمطلب هغه د خپل پلار نیک دینې پرې خولې دا نو هغه ته نیم تیار کنین نه تا چې کم دین پېښ کړې د ټولو دینونو نه غوړه دی نبی علی السلام په داسې مکمه صلح نه دا کړی دا رنګ نبی علی السلام لراغلل او نبی علی السلام ته وای یا رسول الله وګورته کفار چې کم دې ذاتي انوات ته څنګه خپل اصلي ورزونډي موږ له داسې یوونه په کار ده نبی علیہ السلام غصه شو وی دا غتاز د موسی علیہ السلام د ملګرو خبر او کړه چې کله غید دریاب نه پوری وتل ورته وی موږ له داسې درګاونه پکار دی نبی علیہ السلام ورته د موسی علیہ السلام هغه خبره اجعل لنا کما لهم الہات اسو هغه خبر او کړه نو چې کله حق او د الله تبارک وتعالی د دین په باره کې پیغمبرانو چرته چا سره سودا نه دا کړی په هغې کې به ته صلح چا سره نه کوي په توحید په مسله کې چېرو تاله یو غټه جرګه دله راشي او یاره تا په کلي کې چې کم دی نو زمونږ په منځ کې د جګړې جوړې کړې دي ته ورته جګړې خود ته کوي قرآن کریم خود تا ته الله پاک را لېږلی دی اوس که د حکم ته نه منې او ته ماته وایي چې یاره ته دا ستا د قرآن احکام ته بیانوي دا جګړه ده نو تا د جګړه د قرآن سره شروع کړی زه خو د قرآن احکام بیانوم نو کم خلق زما رونو کم خلق چې په کلي کې د قرآن او د حدیثو خبرې ته تا د پاره د صلح د پاره راضي او تا ته وایي چې یاره ته د خپلې نو که ته خبره دې پرېښودې ده نو تا داسې وکړه چې د الله په دین دې سودا وکړه د خلکو سره او د الله په دین باندې سودا کول نشتې ته به راضي ما سره به حق قبلای زه در شم تا سره چې کوم دی حق پرېږدم نو داسې صلح به د چا سره نه کوي ها که دا صلح دې وکړه ایمان دې بایلو تا د ایمان سودا د خلکو سره وکړه نو چې د ایمان سودا دې وکړه نو ته څنګه چې کوم دی د دنیا نه به ځان سره ایمان اوسې زما ساجت ته کډل مې کمی دوه کسان خو دي خو چې کله هغې کې ایمانی او که دغسې په زرګاو په لکاو خلک شي نو هغې ته څه فایده ده نو د دې وجې نه کچره ته دین یریږي چیرې ز صلح کوم او دی اسنه چې ما سره دوکا دړاکو کی نو الله تبارک وتعالى وی د دې خبرې نه به من یریږي و ان یریدو ک اراده کای ان یخدو کا چې تګیو کی د تا سره دوکا کی واچي تعالی را فإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ نو کا یقینن کافی دی تعالی را الله کړي دی پزړه کی د دوکې سه اراده ای چیرې صلح کو اده بل طرف نه ومنګا چې کم دی نو دا غخپل کار وکړو نو الله تبارک وتعالى وی فرمای پیغمبره اس پروا مکو الله تبارک وتعالى استاد پارا کافی دی هو الذی اغلا ایدک چې مضبوط کړی دی تعالی را چې مضبوطی تعالی ربی نصری په خپل امداد سره وبالمؤمنین او مؤمنانو سره الله تبارک وتعالى استعمل کړی دی او استاد پارا اغه مؤمنان الله تبارک وتعالى په ملګرتیا کې در کړی دی چې هغه صحابه رضوان الله اجمعین اغی د خپل ایمانداری ثبوت پیش کړو چې د نبی علی السلام متعلق اغی سکه سملا او یا د دین اسلام متعلق سکه سملا یعنی د دین په باره کې نقصان ته بالکل تیار نو او د نبی علی السلام ته په تکلیف میلاوېدو کې بالکل تیار نو الله تعالی داسې مؤمنان درکړي دي و الف بین قلوبهم او محبت راوست دی په منځ د زړونو د دی کې لو انفقت ما فی الارض کچره خرج کړی وی تا هغه سوچ پزمکه کې دی جمیع ان ټول ارسو ما الفت بین قلوبهم نو تا به محبت نو راوستي په منځ د زړونو د دوی کې، ولكن الله الف بينهم، لیکن الله محبت راوست په منځ د زړونو د دوی کې، په منځ د دوی کې. انه د الله تعالی چې دی عزیز حکیم، زورور حکمت والا دی، غالب حکمت والا دی. الله تبارک وتعالى فرمای پیغمبره تعالی می داسې مؤمنان در کړی دي چې د دې پوجنونو کې ما محبت اچولې دي، او دا محبت چا اچولې دي؟ دا الله تعالی اچولې دي. زمکه کې که هر څومره سيزونه دي چې تا دا خرچه کړې وي، تا دې په زړونو کې محبت نه راوځي. زمکه کې وګوره څومره څومره خزانه پرتی دي، اگر اوزي کدا ټولې خزانه د زمکو کا غاده د سرو زرو په شکل کې دي، کاغذ سپینو زرو په شکل کې دي، کاغذ د نورو قیمتي قیمتي کانو په شکل کې دي، کاغذ نن سبا تاسو ګورئ دا تیل او دا گیسونه او دا سیزونه. زمکه کې کم کم قیمتي قیمتي معدنیات پراته دي، کتا امبدا کلو هدا کویلا دا سمره سمره قیمتي سیزونه پکې پراته دي. کدا ټول تا خرچ کړي وي، تار دی په منس کې محبت نشرا واسته دي. او په سورۃ آل عمران کې 103 نمبر آیات ته تاسو وګورئ، الته الله تبارک وتعالى وی تاسو دشمنان وی دی، یو بل په وینو نه مړی دی. هغه الله تبارک وتعالى چې تاسو دی یو بل په وینو نه مړی دی، هغه تاسو په منس کې چې کم نه محبت را واسته دی، او تاسو یې رونه رونه کړی. واعتصموا بحبل الله جميعا، منګلې ولګوي پر رسای د الله تعالی باندې ټول، د رسای نه مراد کتاب د الله. ولا تفرقوا، او ډلې ډلې مکیږي، مراد دا چې د کتاب نه موجودا کیږي، دا نه چې عقیده او عمل د شرک او بدعتي، او ته دلیل نیوي چې الله تعالی فرمایلی چې لا تفرقوا. اسینا چې ته وایي چې قرآن ماته ویلي چې ډلې ډلې به نه کیږي، او عقیده د شرک او عمل د بدعت، یا ته وایي چې یاره قرآن خو ویلي ډلې ډلې به نه کیږي. نه، بلکې الله تبارک وتعالى قرآن کې دا هم فرمایلی دي، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، سورۃ الهود 113 نمبر آیات کې چرته مایل قدر نه نشي ظالمانو ته غوره. فتمسکم النار، اور به درته راورسي. نو بیا وته دا آیات راړه وای، الله تبارک وتعالى د ظالمانو په ملګرتیا کې منع کړی چې د ظالمانو ملګرتیا به نه کوي. نو د دې وجنا اسې نه چې څوک د دې نه دام مطلب واخلي چې لا تفرقوا، ډلې به نه جوړوي. نه، چې شرک او بدعت کوي، سوال نه پیدا کیږي چې ته دغه ته د خپل ملګرتیا او دارنګ دغه د خپل جماعت کې خپل جماعت والا خپل تنظیم والا ورته وای. نه، هغه شرک او بدعت کوي، نو څنګه هغه ډلې جوړې کړې دي؟ وذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ نعمت الله چې کړې دی پتا سو باندې. اذ کنتم اعداء، چې وای تاسو دشمنان، فالف بین قلوبکم، نو محبت را وستا سو پزړونو کې. یا خدا سے وختو چې څوک چې کم دی په خپل کورونو کې په امن او امان باندې نو، او تر دې پوري چې وګوره ورته هغه سمره سمره جنگونه چې شوی دی، یو جنگی بسوس چې هغه وخه باخته د نشو په هغې باندې څو کاله چې کم دی خونریزي جنګونه شوي وو د دې په منځونو کې، او دارنګې څومره د خلکو د یو بل سره خلاف. هغه الله تبارک وتعالی چې دغه د یو بل د وینو دشمنان، الله تبارک وتعالی څنګه د یو بل دوستان جوړ کړو، او محبت یې د دې تر منځ راوستې ده. حتی دا چې ماشومان لکه څنګه نن سبا زموږ په ملک کې امن و امان نشته، حتی دا چې ماشومانو سره هم ظلم او زیاتی کیږي. حتی دا چې زید رضی الله تعالی عنه د خپل مور سره روانو او غلو تی راوچت کا په منډای کې خرڅ کا، حکیم بن حزام واغسته دا، هغه به خپل ترور خدیجه رضی الله تعالی عنها له ورکو، او خدیجه رضی الله تعالی عنه رسول عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت پاغه کو. او حتی دا چې مور پلار ورپسې ګرځیدل، او دا رنګ د هغه وخت د مور پلار د خلی هغه خبرې چې هغې بیا په اشعارو کې نقل کړي دي، بکیت علی زید ولم ادری ما فعل، احی فیرجع ام اتدونه الاجل، مونږ جاړو چې زید ته به چرته او کم ځای کې به چې ته به ژوندی واپس شي او که ته به مړې چرته. فوالله ما ادري واني لسائل اغالك السهل الارض ام غالك الجبل. والله قسم خوري چې مونږ ته پته نه لګي خو مونږ ته پوسونه کو لګیا یو یو ځای بل ځای ګرځو. اغالك السهل الارض ام غالك الجبل. چې ته به چرته په سمه ځمکه کې چرته هلاک شوي او که نه کندو کودرو کې په غرونو کې به چرته تباه شوي. تذکرنیه الشمس عند طلوعها. کله چې نور راخیږي زید مونږ ته تیارېږي. وتعرض ذکراه اذا غربها افل. او کله چې نور ډوبېږي نو مونږ ته تیارېږي. یا خو هغه وخت و چې ماشومان په امن و امان کې نو. یا داسې وخت نبی علیه السلام وفرمایل چې داسې وخت پر راشي. حدیث د بخاری کې راځي علی ابن حاتم ته ویلي وو چې داسې امن به په دې ملک باندې راشي چې ښځه به چې کوم دی د عراق نه راروانی. حتی تخرج المرأة من العراق الى المکه من غیر ان تحتاج الى حمایت احد. د عراق نه به ښځه راروانی او دا رنګی زیبا بیت الله ته او دا هغې د چا حمایت کولو ته به ضرورت پاتې نه شي. او وان دولت الفرس ستقع تحت سلطان المسلمین. هغه د پارس د ایران هغه حکومتونه چې کوم دی هغه به د مسلمانانو د بادشاهانو د لاندې راشي. وان المال سیفید حتی لا تقبله احد. مال به دومره زیات شي چې څوک اغوستو والا به د زکات پاتې نه شي. داسې به الله تبارک وتعالی په دې ملک باندې رحمتونه راووري د اسلام او د دین او د قرآن او د دې د تابعدارۍ د وجې نه. او کله لیرې عدی ابن دغه حاتم ابن عدی دی چې کوم دی پخپله فرمایي عدی ابن حاتم دی وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان شوم نو په لاره کې ما لیدل چې یو بوډای ده چې نبی علیه السلام سره خبرې شروع کړې. نو نبی علیه السلام ورته دا غوږ دور نږدې کو چې ما قتل چې یو عجزه غوني بوډای ده او دا پیغمبر ورسره دومره و خودرې ده په خدای مې د قسمی که دا د باچایانو په شان سړی دا باچا نه دی چې خلکو وایي چې دی د باچایۍ دعوه کول غواړي مکه کې دی خپل سرداري راوستل غواړي قسم په خدای دی که دا هغه سړی وایي. بیا ورسره زه روان وم حتی چې کور ته دننه شو دننه که د کوم ځای چې د مېلمنو د ناستې ځای و په هغه ځای کې یو سرمن داسې د طلایې په شکل مانی چې په هغې کې د کجورو دا پاڼې ورکړې وې هغه ځای مانی چې کوم دی ما ته وي چې کښېنه په خپله په ځمکه باندې کښېناست. وایي په خدای مې د قسم وي چې ما وایي چې دا خو د بادشاهانو کار نه دی. او بیا عادي هغه چې کوم دی حاتم ابن عادي هغه چې کوم دی عادي ابن حاتم هغه بیا ایمان راوړی دی. او دارنګې نو الله تبارک وتعالی دا دین داسې دین چې دی چې کوم دی په هغه وخت کې چې خلک د یو بل د وینې دشمنانو الله تبارک وتعالی وایي تاسو کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. وایي تاسو دشمنان محبت راوست په منځ تاسو د زړونو کې الله تعالی. فأصبحتم بنعمته اخوانا. نو ګرځېدی تاسو په نعمت د اسلام باندې رونه رونه. داسې وخت بیا راغی چې عمر رضی الله تعالی عنه د پیسه سر ګاونډیانو کره لیږي چې دوی به زیات محتاجي. هغه ګاونډي د بل ګاونډي کره لیږي چې دی به زیات محتاجی. حتی چې په اوم ځل باندې بیا د عمر رضی الله تعالی عنه کور ته راځي او قرآن د دغې خلکو بیا صفتونه کړي دي. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. د بل ضرورت په ځان باندې زیات ګڼي اگر که خپله ولي. او میلمه چې راځي او ډوډۍ ورکړه دومره چې د میلمه به وشي د هغې دپاره چې رڼۍ هغه مړی او میلمه چې کم دی نو مړی. دا د صحابه رضوان الله اجمعین کارو چې په جهاد په وخت کې شهیدان کیږي. یو وایي ما له اوبه په کار دي هغه بل اوم تګیو چې هغه له راړې وي دله ورکړه چې هلته څنګه هغه له یې ورکولې بل اواز وکوي ما له اوبه او یې دله ورکړه دی به زما نه زیات تګي چې بل اواز کو چې اخیري کې بیا هغه جام هغه لوخې د اوبو هغه سړي له راغې چې کوم ړومبی غوښتې بیا شهید شوی. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. او د دې وړوکي مثال زه تاسو له درکوم. په دې کویت کې څومره سختي په ځان تېروئ یاره بچیله مې دا وکړه بچیله مې دا وکړه بچیله مې دا وکړه. ولې ستا د بچي سره مینه د دې نه زیاته مینه چې کله د اسلام الله تبارک وتعالی د هغې په منځ کې راوسته د بچو دپاره مونږ تاسو سره قرباني ورکو دلته د کور نه لرې د بچو نه لرې دارنګ د کلی کلی وی غین لري او تکلیفونه په خول او سړول او ار یو شی ځان له خپل برابرول د اصل لپاره د هر سړي د خپل کور والو سره مینې چې راغي په آرام ژوند تیر کی چغی په آرام ژوند تیر کی مونږ خیر دې کې او کسته تکلیف ملاویږي نو دغه رنګ د اسلام هغه جذبه بیا د دین په 100 درجه ان شاء الله زیاتې او چې زمونږ هغه ایمانی نظر تر ادن نشو ان شاء الله نو بیا ته ګوره د الله تبارک وتعالی اومده خلق چې نن په امن کې نه دي زمونږ ملکونه کچره د اسلام او د دین هغه احکام مونږ جاری کړ په خپل کورونو په خپل محلو کې او په خپل اجرو کې په خپل جماعتونو کې په الله یکونو کچې ار یو سړی په امن کې ومي مطمئن به ومي خوشاله به ومي او د الله تبارک وتعالی د طرف نه به پی نعمتونه قسمه قسم نعمتونه د دنیا ومي او د اخرت به ومي نو د دې وجې نه پیغمبره کچریتا په دنیا کې او په دنیا کې چې سدي د ارسه د خرچه کړې وي ما الفت بین قلوبهم تاب محبت نور اوسته په من د جوړونو د دی کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله محبت راوسته د پمنځ د دی کې انه د الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب حکمت والا دی دا د الله تبارک وتعالى دا ذات ته چې هغه دین اسلام باندې چې کوم ستاسو په منځ کې محبت راوسته دا داسې محبت څوک مثال نشي پیش کولی یا ایوه النبی او ای پیغمبره حسبک الله کافی دی تعالی را الله و من اتبع کا سوک چې تابعدار دي ستا من المؤمنین د مؤمنانو نه یو معنا د دې دا مفسرین علما کرام کوي چې کافی دی تعالی را الله او د هغه چا د پاره چې مؤمنان دي نو دا یو معنا زاد المسیر ابن جوزی کې جلد نمبر 3 کې صفحه نمبر 370 باندې کوي یا ایها النبی حسبک الله و تعالی الله کافی دی او کافی دی دا هغه چا د پاره چې تابعدار دي ستا د مؤمنانو نه تعالی لپاره هم کافی دی او د مؤمنانو لپاره هم کافی دی بل معنی چې کوم دی هغه مجاهد او دارنګ در منصور کې سیوطی رحمت الله علیه کوي اغه سکی ان یکون المعنا کفاک الله وکفاک اتباعک من المؤمنین کافی دی تعالی را الله او دارنګ کم مؤمنان چې اغي ایمان راوړی دی اغي استاد لپاره کافی دی لکه څنګه چې مخکې او پرمایل ایدک بنصره وبالمؤمنین مضبوطی تعالی را په خپل امداد سره او په مؤمنانو سره نو دلته مراد دا چې پیغمبر الله د کافی دی او کم مؤمنانو چې ایمان راوړی دی اغي استاد لپاره کافی دی اغي استاد ملګرتیا کې هر قسمه قربانای ته کوم دی تیار دی نو دغه مؤمنان استاد لپاره کافی دی وین یریدو ک اراده کوي دی ان یخدغو کا چی دوکو کتا سرا فان حسبک الله نو یقینا کافی دی تعالی الله هو الذی الله تعالی اغزات ایدک چ مضبوطی تعالی رب نصری په خپل امداد سره او بالمؤمنین او په مؤمنانو والف بین قلوبهم او محبت راوس په من د زړونو د دوی کې لو انفقت ما فی الارض کچرتا خرچ کړی یا غسوچ زمکه کې دی جميعا ټول ما الفت بین قلوبهم نتاب محبت نورا واستے په من د زړونو د دوی کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله محبت راوس په من د زړونو په من د دوی کې انه د الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب دی حکمت والا دی یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک الله کافی دی تعالی را الله و من اتبعک من المؤمنین ا سوک چې تابعدار دي ستاد مؤمنانو نه